ku merayu. Sedangkan hatiku telah benci padamu. Kau datang lagi untuk merayu. Sedangkan hatiku telah benci padamu. Kau datang lagi. Bukan lagi.